तदादेह तदंतस्य च ग्रहणं भवति। लिख लिया प्रत्ययो वेत तदादेव यस्मात् पंचमी है मन सो केवल स है यस्मात् सह प्रत्ययो यस्मात् स प्रत्ययो वेत विहित विहित भाई विहित कहते विहित जीवितः सदादेः तदन्तस्य तदन्तस्य च ग्रहणम् ग्रहणम् यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम्। लिख लिया आप लोग वेरी नाइस बहुत सुंदर। स्काइप के सभी विद्यार्थी लिख लिए जी ठीक है। स्काइप वाले ताज भल्ला जी लिख लिए लिख लिया जी हाँ सभी विद्यार्थी लिख लीजिएगा। अब इसका मतलब समझाता हूँ। देखो यह समा कौन सी विभक्ति है ये परिभाषा है अरे ये पारिभाषिक है ये पारिभाषिक एक पुस्तक है उसमें एक परिभाषा है। तो यस्मात् स प्रत्ययोगी ये परिभाषा जो निकला है यस्मात् प्रत्यय भी स्वाभाविक प्रत्ययन सूत्र से निकला है। तो यस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन है सह सर्वनाम पुंलिंग प्रथम एक वचन है प्रत्यय अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द प्रथम एक वचन है वेता अकारांत पुंलिंग वेत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है तदादेह इकारांत पुंलिंग तदाति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है तदंतस्य अकारांत पुंलिंग तदंत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है ग्रहणम अकारांत नपुंसक लिंग ग्रहण शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। अब छेद और विभक्ति समझ में आ गया आश्चर्य बात है ये लिखने की चीज है ये लिखने की चीज नहीं है। यदि ये लिखने की चीज है तो फिर उनको रचना बात होगी उनको फिर रहते ये मैंने शुरू से रचना हो रहा था ये कोई यस्मात् पंचमी है बहुत ही बड़ी चीज है सहसौते प्रथमा विभक्ति है सर्वनाम प्रत्यय राम प्रथम जैसे हरि का शक्ति होता हरे ऐसे सदादे व्यक्ति एक वचन है तदंतस्य तदंतर रामा का रामस्य होता है तदंतर का तदंतस्य हो जाएगा ग्रहणम जलम जले जला नहीं तो ग्रहणम ये कौन सी बात ये लिखने की चीज नहीं है ये समझने की चीज जान लिखने की बात होगी वहां पर मैं बोलूंगा लिखिए सब कुछ यदि विद्यार्थी लिख ही लेगा तो फिर सोचेगा क्या विचार के समय। तो चलिए यस्मात् स प्रत्ययो वेत तदादे तदंतस्य च ग्रहणम्। अब यस्मात् पंचमी विभक्ति है तो होगा जिससे यस्मात् का मतलब क्या है जिससे स प्रत्यय व प्रत्यय विहित है कथित है किससे वह प्रत्यय कथित है तो बताइए मैं भाषा की स्थिति कर रहा हूं भाई प्रत्यय किससे विहित है भाई प्रत्यय किससे विहित है बताएंगे श्रवण जी बताइए वेरी नाइस। घई प्रत्यय भट धातु से विहित है घई प्रत्यय किससे विहित है जी भट धातु से विहित है तो यस्मात् स प्रत्यय विहित

तो परम सत्य का भी अर्थ है मान गए, बस अंत इतना ही है, सदादि से वह प्रकृति आदि अवयव है जिस पूरे समुदाय का भज है समुदाय, और तदंत वह प्रत्यय अंतावयव है जिसका, तो घई प्रत्यय अंतावयव है जिस भज घई समुदाय का, तो भज घई सदादि और तदंत मान जिससे प्रत्यय विहित है वह प्रकृति आदि अवयव है जिस समुदाय का, और वह प्रत्यय अंतावयव है जिस समुदाय का, उस समुदाय का ग्रहण होता है प्रत्यय शब्द से। तदादि प्रत्यय जब ही कहूंगा तो प्रत्यय का मतलब तदादि तदंत लेना है, प्रत्यय का मतलब तदादि तदंत माने जिससे प्रत्यय विहित है वह प्रकृति और वह प्रत्यय, प्रकृति आदि अवयव है कि समुदाय का और वह प्रत्यय अंतावय है समुदाय का, उतने ही लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है, बस उतना। भज घई, भज से घई हुआ तो वह घई अंतावय है जिसका, और वह भज आदि अवयव की समझे भज और घई समुदाय ही लेना है, भज घई समुदाय के आगे और जो होगा वह नहीं होगा। जैसे मैं बोलू आपको श्रवण व्याकरण पठति, तो श्रवण प्रत्ययांत है, व्याकरण प्रत्ययांत है, पठति प्रत्ययांत है, तदाक्षरांत है। ये नहीं सोचना है कि मैं बोलूंगा प्रत्यांत कौन है, तो श्रवण व्याकरण पठति, तो पठति में ती प्रत्यय है, वह अंतावयव पूरे राम व्याकरणम पठति का ही है, पठति में ती अंतावयव है पठति का, पठ से ती प्रत्यय हुआ तो तनादि पर पठ आदि अवयव है जिस समुदाय का पठति का, और ती अंतावयव है जिस समुदाय का वो पठति, मैंने पठति प्रत्ययांत का मतलब पठति ही होगा, प्रत्ययांत का मतलब मैंने श्रवण व्याकरण पठति पूरा समुदाय नहीं होगा, बस जिससे प्रत्यय का विधान होगा वह प्रत्यय और वह प्रकृति समुदाय ही से तदादि तदंत का ग्रहण होगा। कुछ समझ में आया भाई जी, आपको समझ में आया? तदादि माने भज गए, तदंत माने भज गए, माने माने जहां पर तदंत शब्द बोलना चाहेगा, जब आगे आगे कभी मैं तदंत बोलूंगा प्रत्ययांत कहूंगा तो प्रत्ययांत का तदादि तदंत लेना है, प्रत्ययांत माने तदादि तदंत, प्रत्ययांत का मतलब क्या है तदादि तदंत, वह प्रकृति उसका ग्रहण होता है, माने उसका ग्रहण माने ज्ञान, ग्रहण का मतलब ज्ञान होता है, कोई चीज ग्रहण करना तो ज्ञान ही तो करता है ना, ग्रहण माने ज्ञानम माने जिससे सत्य का ज्ञान किया जाता है उस प्रकृति और सत्य से सनादि संस्कार ज्ञान होता है, ज्ञानम भवति माने ज्ञानम भवति, तभी आपको प्रत्यय शब्द आएगा, तो प्रत्यय शब्द से ख्याति का ज्ञान करना है, तदादि तदंत का ज्ञान करना उस प्रत्यय से जिससे प्रत्यय का ज्ञान किया जाता है, वह प्रत्यय जो है तदादि और तदंत का ज्ञान कराता है, उस प्रत्यय से तदादि तदंत का ग्रहण होता है, तो पठति से पठति समुदाय का ग्रहण होगा, रामा व्याकरणम पठति समुदाय का ग्रहण नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पर जो है तो क्या से दुआ शेष दुआ की जहाँ पर प्रत्यय आता है तो वो वहाँ पर तदंत का ग्रहण हो जाता है, तदंत का ग्रहण हो जाता है, इसीलिए सिद्धांत कौमदी ने जो है छोटा सा इतना बड़ा जो यशमा पर प्रत्यय देता सुधाय तंत्र ग्रहणम को छोटा सा रूप दे दिया हुआ है कि प्रत्यय ग्रहणु तदंत ग्रहणम, ऐसा उन्होंने परिभाषा बना दिया, पूरा पूरी परिभाषा तो पूरा है यशमा पर प्रत्यय देता सुधाय तंत्र ग्रहणम, परंतु वो छोटी सी परिभाषा देती है कि